نشستی با برم می زدم است ز سرم رفت غمی نیست تو هست ز سرم رفت غمی نیست تو هست کسی باور نکند قصه من کسی باور نکند قصه من که با یک عشق دلم رفت زده است که با یک عشق دلم رفت زده است دل من سیدی تو شد بسته در بندی تو شد بسته در بندی تو شد وای وای صفا بده ای چی صفا